beni bu yağmurda. Üzüm üzüme baka baka kararır, Gonca gelin sensiz sararır. Bizi bilen bilir böyle tanır. Üzüm üzüme baka baka kararır, Gonca gelin sensiz sararır. Bizi bilen bilir böyle tanır. Her fırtınadan sonra elbet güneşim açar. Her damla gözyaşımdan bir gökkuşağı doğar. Vurgunum sol yanımdan, huyumdan, suyumdan. Ben aşka inanırım en koyusundan. Üzüm üzüme baka baka kararır, Gonca gülüm sensiz sararır. Bizi bilen bilir böyle tanır. Üzüm üzüme baka baka kararır, Gonca gülüm sensiz sararır. Bizi bilen bilir böyle tanır. Sensiz sararır, bizi bilen.